أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بعد وہ بڑے لوگوں میں چلا گیا. بنیاد کیا ہے؟ دنیا. تو کچھ ہماری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں, کچھ درمیانے لوگ ہیں, کچھ بڑے لوگ ہیں, اور سب کا معیار دنیا ہی ہے. جن کے پاس تھوڑی دنیا وہ چھوٹے لوگ, درمیانی ہے تو درمیانے لوگ, زیادہ ہے تو بڑے لوگ. اسی پر سارا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے. وہاں ویسے وہاں بھی تین ہی طبقے ہیں, چھوٹے لوگ اصحاب المشأمہ, درمیانے لوگ اصحاب المیمنہ, بڑے لوگ وی آئی پی لوگ الصادقون الصادقون. وہاں بھی اللہ نے تین ہی طبقوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے, اور ہم بھی تین طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ کوارٹروں والے لوگ ہیں, یہ جھونپڑیوں والے لوگ ہیں, یہ گھروں والے ہیں, یہ محلات والے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک شخص گالیاں دینے لگا. وہ کہنے لگے, بیٹا میرے آگے ایک پل صراط آ رہا ہے, ایک پل آ رہا ہے, وہ اگر میں پار کر گیا نا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. اگر وہ مجھ سے پار نہ ہو سکا پھر تم جتنا بھی مجھے برا کہو وہ تھوڑا ہے. تو وہ کیا معیار بنا رہے ہیں چھوٹے اور بڑے ہونے کا؟ معیار بتا رہا ہوں. ایک دفعہ قریش فخر کرنے لگے سلمان فارسی پر. ہم قریشی ہیں تو ایرانی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش خاندان دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے, اور اس میں بنو ہاشم اس سے بہترین, پھر اس میں آل رسول اس سے اعلیٰ اور افضل اور برتر. ہم قریشی ہیں تو ایرانی ہے. وہ کہنے لگے میں تو ایرانی بھی کوئی نہیں, میں تو ایک گندے پانی سے بنا ہوا ہوں, ایک گندا پانی میری ابتدا ہے. کچھ دنوں کے بعد میں مردار ہو جاؤں گا, ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گی. کچھ دنوں کے بعد اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ, اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو تم پھر میری شان دیکھنا, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ قریشی کون ہے اور ایرانی کون ہے. وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي, ہاں اگر میری نیکیاں ہی کم پڑ گئیں, فَأَنَا لَذِينٌ, پھر میں انسان نہیں میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہوں. تو ہم انسانوں کو تین سیڑھیوں پر کھڑا کر کے دیکھتے ہیں. میرا اللہ بھی انسانوں کو تین سیڑھیوں پر کھڑا کرتا ہے, لیکن وہ دن آگے آ رہا ہے, یہاں نہیں. اذا وقعت الواقعہ, جس دن وہ واقع ہوگا. ہوگا لیس لوقعتہا کاذبا, اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں, ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا. لا تاتیکم الا بغتا, اچانک تمہارے سروں پر آئے گا. کیا ہوگا؟ خافضتن رافعہ, کئیوں کو وہ دن پستیوں میں دھکا دے دے گا, کئیوں کو حمالیہ کی عزتوں پر چڑھا دے گا. وہ کب آئے گا؟ نشانی کیا ہے؟ اذا رجت الارض رجا, جس دن دیکھو کہ زمین کب کپا اٹھے. وبست الجبال بسا فکانت ہبا منبثا, جس دن تم دیکھو کہ یہ مارگلا کے پہاڑ پھٹ رہے ہیں اور روئی کے گالے بن رہے ہیں اور ریت بن کے پھسل رہے ہیں. جب یہ ہوگا تو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم بھی تین طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے. اصحاب المیمنہ، متوسط طبقہ، مڈ آخر طبقہ. ما اصحاب المیمنہ، کچھ پتہ بھی ہے کون ہیں. واصحاب المشعمہ، چھوٹے لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگ، کمتر لوگ، کمی لوگ. ما اصحاب المشعمہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کون ہیں؟ الٹے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے. میں مراد بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. اصحاب المشعمہ، بائیں ہاتھ والے. میں نے اس کی مراد بتائی، درمیانہ درجے کے لوگ، پست ذلیل لوگ. السابقون السابقون، باقی رہ گئے وی آئی پی لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان کی تو بات ہی چھوڑ دو. السابقون السابقون، ان کی کہانی چھوڑو، ان کی بات چھوڑو. بڑے اونچے لوگ ہیں، اولئک المقربون، انہی کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. فی جنات النعیم، عالی شان جنتوں میں. ثلۃ من الاولین، آج کے زمانے، پہلے زمانے میں سے بہت زیادہ. وقلیل من الاخرین، آج کے دور میں سے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، آج کے زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے، پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. علی سرر موضونۃ، ان کے لیے تخت بچھن ہے. متقلین، ان پر ٹیک لگا ہے. علیہا متقابلین، آمنے سامنے. کیسے آمنے سامنے؟ تو وہ دائرہ نہیں اتنا لمبا چوڑا جس سے اب آپ لوگ آگے پیچھے بیٹھے، آگے پیچھے بیٹھے، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے، ایک رو اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. لیکن وہاں کا منظر یہ ہوگا کہ جیسے اب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے، اور پچھلے ان کی پشت دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے. متقابلین میں کیا ہوگا؟ اعلیٰ درجے وی آئی پیز کے لیے کیا ہوگا؟ کہ وہ گول دائرے میں پیچھے بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن چہرے آمنے سامنے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. اور ان کے اعزاز کیسے ہوگا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا حسین و جمیل خدام نے. بأبواب و اباریق و کأس من معین، ان کے لیے سرائیاں بھری ہوئی ہوں گی، اور خوبصورت جام بھی، پیالے بھی، کپ بھی ان کے آگے دھرے ہوئے ہوں گے. اور کسی کو مٹھی سے پکڑیں گے، کسی کو نیچے سے پکڑیں گے، کسی کو اوپر سے پکڑیں گے. تین قسم کے اقواس بھی ہیں، اباریس بھی ہیں، اور وکاس بھی ہیں. اور اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر معین کی شراب ہے، اس کا ایک قطرہ انگلی کے دنیا کی طرف کرے تو سارا جہان روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، خوشبو پھیل جائے. خوشبو پھر کیا ہوتا؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس شراب کے پینے سے نہ سر میں درد نہ سر چکرائے. وفاكهة مما يتخيرون، پھل کشتریوں میں سجے ہوئے. لحم طير مما يشتهون، اور پرندوں کے گوشت بھنے ہوئے سجے ہوئے. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، دائیں بائیں جنت کی حسین ترین لڑکیاں، ایسے چھپا ہوا موتی. جو اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اس کے لیے ایسی حسین بیویوں کی اللہ اپنی زبان سے خوشخبری سناتا ہے. یہ وی آئی پیز کا اللہ منظر کشی کر رہا ہے. منظر کشی، کیسے بیٹھے ہوں گے، کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ان سے بات ہو رہی ہے. لا يسمعون فیها لغواً ولا تاثیما، کوئی فضول نہیں، بکواس نہیں، گناہ نہیں، گالم گلوچ نہیں. کیا ہے؟ الا قیلاً سلاماً سلاما، ان کو چاروں طرف سے سلام سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں. اپنے نوکر بھی سلام کر رہے ہیں، ساتھی بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، غلام بھی کر رہے ہیں، اور خود اللہ بھی عرشوں کے در کھول کر انہیں کہہ رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ وی آئی پی اعلیٰ درجے کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ٹھہرائے گا، جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، دنیا کو بنا کر چھوڑ دیا، کبھی محبت سے نہ دیکھا، جنت کو بنایا پھر روح جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اسے روزانہ سجاتا ہے، مہکاتا ہے، سنوارتا ہے، جس دن سے بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اس کے حسن و جمال میں ترقی دی جا رہی ہے. یہ وی آئی پیز ہیں. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ذرا نیچے آ جاؤ، فی صدر مقبول وطلح منبود وماج مسکوب وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نیچے والے درمیانے درجے کے لوگ، ومن دونهما جنتان، کچھ جنتیں نیچے ہیں، مدہامتان بڑی سرسبز ہیں، فیہما عینان نضاقتان اس میں چشمہ ابلتے ہوئے چشمے ہیں، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان اس کے اندر کھجور انار کے زبردست درخت ہیں اور بے شمار پھل ہیں، فیہن خیرات حسان اس میں بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں، مقصورات فی الخیام جو خیموں میں بند ہو کر اپنے پاکیزہ پاک دامن خامندوں کا انتظار کر رہی ہیں اور ان کی آمد کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں. یہ میڈیاکر جنتی، میڈیاکر درمیانے درجے کا جنتی، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سدرن مقبود ہیں، ان کے لیے ایسے درخت ہیں جن کے کانٹے اتار دیے گئے ہیں اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگایا گیا ہے. وہ پھل پک کے جب ان کے سامنے آ کر گرے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اس کے سامنے سجے گا، ہر ٹکڑے میں رنگ بھی الگ ہوگا، ذائقہ بھی الگ ہوگا، خوشبو بھی الگ ہوگی. وطلح ممدود اور تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہیں، کھجور کا ایک دانہ جنت میں 12 ہاتھ، یہ ہاتھ ہے 25 انچ، 2 فٹ 1 انچ، 12 ہاتھ، تو 25 فٹ کا ایک کھجور کا دانہ ہے جنت میں، 25 فٹ کھجور کا دانہ، تو کیلا کتنا بڑا اللہ نے بنایا ہوگا. طلح ممدود تہ بتہ کیلے، اس کی لمبائی چوڑائی تو نہیں بتائی، تو کھجور کے بارے میں آتا، تمرت واحدت فی الجنت 12 ذراعا، جنت کے کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. تو کیلا پتہ نہیں کیسا ہوگا، بہتے ہوئے پانی، پھیلے ہوئے سائے، لا محدود پھل، لا تعداد اس میں، موسم کی قید سے آزاد، پانی کے لگانے اور اس کی دیکھ بھال کی قید سے آزاد، ساتھ ان کے جنت کی حسین لڑکیاں، جتنی دفعہ بھی ان سے ہم بستر ہو وہ کنوارا انہیں پائے، فجعلناهن ابکارا وہ ہر حال میں کنواری رہیں، عرب وہ عشق کرنے والی، اترابا وہ ہم عمر ہیں، عرب عروبا اپنے خامن پہ خطاب ہونے والی، مثال ہونے والی، عروبا سے کہا عرب جنت کی بیوی. یہ نچلے درجے کے لوگوں کی بات ہو رہی، درمیانے درجے کے لوگ بڑی ان پہ خطاب ہونے والی، اترابا ہم عمر ان کے ساتھ. یہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یہ پہلوں میں بھی زیادہ ہیں، وقفلت من الآخرین، اور آج کے دور میں بھی یہ زیادہ ہیں. یہ دو طبقے آ گئے، اوپر والا نیچے والا، تیسری کلاس تھرڈ کلاس لوگ، تھرڈ کیا کہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ ہیں، تیسری دنیا کے لوگ ہیں. ایک ہیں ترقی یافتہ، ایک ہیں ترقی پذیر. ترقی یافتہ ہو گیا امریکہ یورپ، ترقی پذیر ہو گئے پاکستان ہندوستان ایران ترکی، اور پسماندہ تو وہ چارڈ، سینیگال، یہ ہو گیا پسماندہ. ہاں ہاں، تو یہ پسماندہ آدمیوں کی اب کہانی قرآن بتا رہا ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ارے کچھ آنکھ کھول، کچھ کان کے ڈاٹ نکال. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سموم و حمیم، گرم ہواؤں میں ہوں گے، کھولتے پانیوں میں ہوں گے. وظل من یحموم، دھوئیں کے بادل کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. ظل من یحموم، اس آیت کو میں 1997 میں پوری طرح سمجھا جب مینا میں آگ لگی، تمام قریب تھے اور دھواں چھا گیا اور ہزاروں آدمی دھوئیں میں گھٹ کے مر گئے. آگ سے مرنے والے الگ تھے اور دھوئیں میں دم گھٹ کے مرنے والے الگ تھے. ایسا خوفناک دھواں اٹھ رہا تھا. تو مجھے یہ آیت اس دن سمجھ میں آ رہی تھی، ظل من یحموم. میں سوچتا تھا اللہ یہ دھوئیں کا عذاب کیا بتا رہے، کہ دھوئیں کا عذاب ہوگا. اس دن دیکھا ہوئی اتنا خوفناک عذاب کے دم گھٹ جاتا ہے. سسک سسک کے آدمی، کیونکہ آکسیجن ختم ہوتی ہے، آکسیجن ختم ہوتی ہے تو اس میں وہ سسک سسک کے مرتا ہے. تو سموم، گرم ہوائیں، حمیم، کھولتے پانی. کیسا کھولتا پانی ہے؟ ایک لوٹا صاف سمندر میں ڈال دے تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے. وظل من یحموم، اور وہ زبردست سائبان دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ مہربان. یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں بڑے نشے میں رہتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنف العظیم، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے اللہ کو للکارتے تھے. نہ انہیں شرم آتی تھی، نہ انہیں ندامت ہوتی تھی، نہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ جوانی کہاں ضائع ہو رہی ہے، زندگی کہاں برباد ہو رہی ہے اور ہم کس کو للکار رہے ہیں. وقالوا یقولون، اور یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. کوئی مر کے آیا، کوئی قبروں سے نکلا، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، کیا کہانیاں سناتے ہو ہمیں، خامخواہ ڈراتے ہو. تو آج دیکھو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آج تم سب کٹھے ہو گئے ہو، اس کو کیا ہو گیا؟ آج تم سب اکٹھے ہو چکے ہو. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، میری جھٹلانے والو، میری راہوں سے ہٹنے والو، تیار ہو جاؤ. لآکلون من شجر من زقوم، کڑوے درختوں کو کھاؤ. فمالئون منها البطون، اسی سے پیٹ بھرو. فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے کھولتا پانی پیو. فشاربون شرب الہیم، پیاس سے اونٹ کی طرح پیو. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے تمہارا آخری انجام اور ٹھکانہ، یہ تیسرے درجے کے لوگ. تو میرے بھائیو، ساری دنیا کی کافر یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں. ساری دنیا کے وہ مسلمان مرد عورت جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، توبہ نہ کی، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. پھر جب اللہ چاہے گا ان کے ایمان پر ان کی سزا کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا، سو ڈالے گا. اس سے اوپر درمیانے درجے کے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کر کے مرے اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ گئے. یہ اوپر کے درجے کے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مطمع ہے نظر اور مقصد حیات جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہو گیا تھا، جو ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کر چلتے تھے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے تھے. یہ ہیں اعلیٰ درجے کے لوگ، اونچے درجے کے لوگ، سب سے اونچی جنت کے پانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین طبقات میں دنیا کو تقسیم کر کے دکھایا ہے. بچنے کا راستہ اور بلندیوں پر پہنچنے کا راستہ، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کی مان کر, اللہ کو مان کر اللہ کے سامنے جھک جانا. یا اللہ تجھ پہ ایمان لائے, یا اللہ تیری مان کے چلیں گے, جو تو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. تیری اطاعت, اپنے آپ سے اپنے آپ کو نکالنا. تو اگلا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اطاعت پہ لانا چاہتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون. میرے بندو, تم اپنی چیز پہ دعویٰ رکھتے ہو کہ یہ میری ہے, یہ میری ہے, اس پہ دعویٰ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو, اس کو اپنی مرضی میں استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تو تم تو سنو, میں نے بھی تو تمہیں بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مانو یا نہ مانو, تمہارا خالق اللہ ہے. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. تم کیا سمجھتے ہو, مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, تیرا اللہ دیتا ہے. آدم کس ماں کے پیڑ سے جنم لیا؟ حوا نے کون سی ماں کے پیڑ سے جنم لیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کس باپ سے پیدا ہوئے, کس باپ کے نطفے سے ان کو تیار کیا گیا؟ تو اللہ کا براہ راست امر آیا, اور ایک معصوم بچی ہے, کبھی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا. ایک دم جبریل ظاہر ہوئے, وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی. ان کا لا تحزن, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, کیا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ انما انا رسول ربک, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, کیا کرنے آئے ہو؟ لے احب لک غلاما زکیا, آپ کو اللہ بیٹا دے گا. کہ مجھے کہاں سے دے گا؟ انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, نہ میں فاحشہ بدکار, نہ میری شادی, تو بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین. کہ ابھی ہوگا, ابھی ابھی. وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹے, وہاں سے آگے وہ پیچھے. ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ابھی ہو جائے گا. آستین کو پکڑا یہاں سے, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, اور ایسے یہاں پھونک ماری, یہاں پھونک پڑی, اور پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. اور فوراً فحملته, پھونک پڑی, فا کا مطلب ہے حمل, فوراً ہوا. فانتبذت به مقاما قصيرا, پھر فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑ کے ایک دور کی جگہ پر گئی. پھر فاجا اہل مخاب کا مطلب ہے کہ فوراً درد ہوا. الى جذع النخلة, درخت سے ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے, اور اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا. فا فا فا کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مارنا, اور بچہ پیدا ہونے میں منٹوں کا وقفہ تھا, کوئی مہینوں اور گھنٹوں کا وقفہ کوئی نہ تھا. اے دنیا کے انسانوں, انتم تخلقونه ام نحن الخالقون, تم اپنے خالق ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا خالق ہے؟ تو جو پیدا کرنے والا اس کی مانو تو صحیح. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, زمین سے غلہ تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے؟ تو جس کا کھاتے ہو اس کی مانو تو صحیح. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, یہ بارش کا پانی تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے؟ جس کا پیتے ہو اس کی مانو تو صحیح. تین بڑی چیزیں اللہ لایا, جس نے بنایا اس کا حق نہیں بنتا تو مانو, جو کھلاتا ہے تو اس کا حق نہیں بنتا, بنتا تو اس کی مانو, جس نے پلایا تو اس کا حق نہیں بنتا تو اس کی مانو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشؤون, پھر ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ آگ تم نے بنائی کہ اللہ نے بنائی؟ آپ یہ کتنی اللہ کی قدرت ہے, پانی ظاہر, ہوا ظاہر, روٹی ظاہر, غلہ ظاہر, آگ چھپی ہوئی ہے ہر جگہ کو, ہر جگہ آگ کو چھپا دیا, پٹرول میں چھپا دیا, گیس میں چھپا دیا, تیل میں چھپا دیا, ڈیزل میں چھپا دیا, لکڑی میں چھپا دیا, کوئلے میں چھپا دیا, اس کو نہ بہایا نہ ظاہر فرمایا, کتنا بڑا ہم پہ احسان فرمایا، اگر آگ بھی ایسی بہتی ہوتی چلتی ہوتی تو کون سلامت رہتا؟ پھر اللہ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہوا ہے، سب سے زیادہ جو آدمی دنیا کے انسان گیس کو ہر ملک میں چھوڑا، یہ لکڑی جلاتے ہیں، پاکستان میں بھی ہزاروں مقامات ایسے ہیں لاکھوں جہاں لکڑی جلتی ہے، تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ لکڑی میں حرارت سفر نہیں کر سکتی، آگ جلتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں پر حرارت اس میں سفر نہیں کر سکتی، یہاں آگ لگی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، 1 سینٹی میٹر نیچے بھی لکڑی ٹھنڈی ہے، دیا سلائی جلائی اور اس کو نیچے سے پکڑا، وہ اوپر سے جل رہی ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ہے، اوپر کی لو آپ کو جلاتی ہے، لکڑی کے اندر حرارت پیدا نہیں ہوتی، اگر لکڑی میں بھی یہ کام ہوتا کہ حرارت سفر کرتی، سگریٹ پینے والے تو روز جلے پڑے ہوتے، اور یہ چولہا جلانے والی عورتیں روز بھک سے اڑی ہوئی ہوتی، کتنا اس رب کا کرم، کبھی غور کیا اس نعمت پر؟ کبھی اس نعمت پر غور کیا ہے کہ وہ لوہے میں تو فوراً آگ کو آگے تک پہنچا دیتے، فوراً آگ لوہا حرارت کو پکڑتا اور آخری کنارے تک پیغام پہنچا دیتا ہے، اور وہی خوفناک آگ جب لکڑی کو پکڑتی ہے تو آگے اس کے لیے اللہ کا امر حائل ہو جاتا ہے، نہیں نہیں میرے بندوں کے بہت سے کام تجھ سے وابستہ ہیں، بس جہاں جل رہی ہے یہی جلتی رہے، تجھے آگے حرارت پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں پر جو لکڑی پیدا کی، ہمارے میدان کی لکڑی تو خشک ہو تو جلتی ہے، گیلی ہو تو دھواں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر جہاں سورج طاقت نہیں دکھا سکتا، جہاں چوٹیاں بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، جہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈ ہے، وہاں لکڑی کہاں سے خشک ہوگی، اور وہ کب اس کو کاٹیں گے، کب اس کو خشک کریں گے، کب اس کو جلائیں گے؟ تو اللہ نے سارے پہاڑ کی لکڑی میں، گیلی لکڑی میں تیل پیدا کر دیا، وہ ہماری خشک لکڑی سے بھی زیادہ جل رہی ہے۔ یہ ہے وہ رب، یہ ہے وہ اللہ جو مجھ سے اور آپ سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو اپنا بناؤ، جو ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، اور بڑے سے بڑے ہمدرد سے بڑا ہمدرد، بادشاہوں سے تعلق ہو تو جاؤ گے نا، جاؤ گے پہلے وقت لو گے، پتہ چلے گا وہ تو پہلے ہی وقت دیے بیٹھے ہیں، پورا ہفتہ تاریخ، کوئی بڑا گہرا تعلق ہے تو بھی ٹیلی فون تو کرو گے، پھر دکھڑا سناؤ گے، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں، کیا پتہ وہ کر ہی نہ سکتا ہو، دنیا کے بادشاہوں پہ اعتماد کرو گے تو وہ بڑے دور ہیں، سنانا چاہو گے سن نہ سکیں گے، پہنچنا چاہو گے پہنچ نہ پاؤ گے، اور شہنشاہ اعظم، مالک الملک، مہیمن عزیز، جبار، متکبر، ارے اس کو بلانا چاہو گے تو ایک قدم بھی اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جہاں ہو وہیں کہو یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ ادھر تو بادشاہوں کے پہلے وہ کتنے بیچ میں رکاوٹیں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون سا بول رہے ہیں، کیا کام ہے، نام بتائیں، ٹیلی فون نمبر بتائیں، پھر آگے وہ آگے بتائیں گے، وہاں سے اذن ملے گا، ہاں بات کراؤ تب بات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہاں کہو یا اللہ، دیوانہ، مجنوں، فاسق، فاجر، جس حال میں بھیجو کہے گا یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب آتا، 70 سے مراد 70 نہیں، 70 سے مراد ہوتا ہے بے شمار دفعہ، تو بے شمار دفعہ جواب آتا ہے، بول میرا بندہ کب سے انتظار میں تھا، کبھی تو مجھے بھی پکارے گا، یا اللہ یا اللہ، میں جتنی دفعہ کہہ رہا ہوں اتنی دفعہ عرشوں پہ گونج ہے لبیک لبیک یا عبدی. میں اور آپ بلاتے تھکیں گے وہ جواب دے گا نہیں تھکے گا. پھر زور سے بھی نہ بولو, آہستہ بولو یا اللہ, پھر سرگوشیاں کرو, پھر ہونٹ سی لو, زبان بند کر لو, دل کی دھڑکنوں سے بول لو. اس نے اس کو بھی سن لیا ہے, آپ نے نہیں سنا نا, اور میں نے خود نہیں سنا, میرے کانوں نے نہیں سنا, میرے دماغ نے ادراک کیا ہے کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. صرف میرا احساس مجھے بتا رہا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ وہ اللہ ہے جو دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صداؤں کو بھی سن لیتا ہے اور اس پر بھی لبیک کہنے کو آ جاتا ہے. تو کیا بد نصیب ہے وہ امت جو ایسے مہربان بادشاہ سے تعلق توڑ کر مٹی کی مورکوں سے جی لگائیں اور مٹی کی صورتوں پر اعتماد کریں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر میں اپنی عزت دیکھیں اور یہ مٹی کے گارے کے بنے ہوئے گھروں میں اپنی بڑائی سمجھیں, لوہے کے کھلونوں کی کو اپنی عزت کا معیار سمجھیں. بڑی گاڑی بڑا آدمی, چھوٹی گاڑی چھوٹا آدمی. میرے بھائیوں کو بھی سوچو تو صحیح کہ ہم نے انسانیت کو رول کے رکھ دیا, رول گئی انسانیت, رول گئی. کیا میں اپنی شناخت کے لیے لوہے کی گاڑی کا محتاج ہوں کہ 2000 گز کے بنگلے کا محتاج ہوں اور سونے چاندی کے ٹھیکروں کا محتاج ہوں؟ وہ تو ٹھیک رہی ہیں. کیا انسان اتنا گھٹیا ہو جانا تھا, یہ اتنا پست ہونا تھا کہ اس کا وزن اس کے سونے اور چاندی پر ہو, اس کے مال دھن دولت اور ڈگریوں پر ہو؟ اپنی امیدیں اللہ پر ڈال دو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگی آ گئی بہت زیادہ. ان کو خیال آیا میں خط لکھوں گی, قلم کا آواز منگوایا خط لکھنے کے لیے. پھر کیا خیال آیا, سرانے لگ کے سو گئے, رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی, کہا حسن بیٹا میرا بیٹا ہو کے تو مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے, کیا ہو گیا تجھے, کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ تنگی بڑی آ گئی, سخت تنگی ہے. کہنے نہیں نہیں آلے رسول مخلوق کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے, یہ دعا مانگ, اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك, اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي اليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. جا میرا بچہ یہ دعا مانگ, آل رسول کا یہ سبب ہے. ہاتھ پھیلانا نہیں, اوپر ہاتھ پھیلاؤ, اوپر ادھر جاؤ ادھر. یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان سے ملنے کے لیے بلندیوں پر چڑھنا پڑتا نا, سیڑھیاں طے کرو, صدارتی محل کی لفٹ پہ چڑھو, وزیر اعظم ہاؤس کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چڑھو اور شہنشاہ اعظم سے ملاقات کے لیے زمین پہ جھکنا پڑتا ہے. اور زمین تو ہر جگہ ہے نا, یہیں سر رکھ دو سجدے میں, مسجد کی بھی ضرورت کوئی نہیں, جہاں ہو وہیں سر زمین پہ رکھو. جہاں تم نے سجدے میں سر رکھا وہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. اسی وقت میرا آپ کا سر اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا. دنیا والوں کے لیے پاپڑ بھیجنے پڑتے ہیں, لباس ایسا ہونا چاہیے, ٹوپی ایسی ہونی چاہیے. آج ایک ہمارا ساتھی کہنے کا کروکلی کی ٹوپی پہن لوں, میں نے کہا پہن لو شاید تو کوئی بڑا ہو جائے اس سے. اللہ سے ملنے کے لیے خستہ حال الشہبت وجوہہم ستے ہوئے چہرے الطویلت شعورہم پرا گندا بال المشققت ارجلہم پھٹی ہوئی ایڑیاں سفر کی غبار سر سے لے کر پاؤں تک احرام میلا ہوا پڑا ہے، سر جون سے بھرا ہوا ہے اور سفر کی گرد نے سارے جسم کو کالا کیا ہوا ہے، پھر وہ عرفات میں کہتا ہے لبیک، تو میرا اللہ کہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے. اول الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ الشاید الطفل کا ترجمہ میں نے پہلے کر کے آپ کو بتا دیا، جو میں نے سارا پہلے صورت بنائی یہ الشاید الطفل کا ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے، جو اس حال میں شہنشاہ اعظم کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے. واہ جی واہ، کیا شان ہے بھائی، کیا شان ہے. مالک ابن دینار کشتی میں سوار تھے، کپڑے خستہ بے حال تھے، ایک جوہری کا لال چوری ہو گیا، اس نے شور مچایا، میرے لاکھوں دینار لٹ گئے، میرا جوہر تلاش کرو. یہی سب سے خستہ حال تھے، انہوں نے کہا یہی لگتا ہے، باقی تو سارے بڑے سفید کالر والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہے کالے کالر والا، اسی کو پکڑو. اس میں ایک اور بھی کوئی بیٹھے تھے اللہ کے نیک بندے، میاں ٹھہرو، جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں دیکھ رہا، مجھے اس نوجوان سے پہلے بات کر لینے دو. تو ان کے پاس کہنے کے بیٹا، یہ کشتی والے یوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جوہری کا لال چرا لیا، ایک لفظ نہیں بولے کہ میں نے نہیں چرایا، میری تلاشی لے لو، مجھ سے قسم لے لو، ایک لفظ نہیں بولے. جو یہ سنا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں، بس یوں آسمان کو ایسے دیکھا، فنظر نظرۃ فی السماء، بس ایک نظر بس، کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا. تو میں کہہ رہا ہوں اس اللہ سے یاری لگا لو، تم اسلام آباد کے تو نہیں، ہم نے یہاں کے سیکٹریوں سے یاریاں لگانی ہیں، یہاں کے بادشاہوں سے، وزیروں سے، یہ کچھ نہیں ہے میرے اللہ کی قسم، نہ یہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک، نہ عزت کے مالک، نہ ذلت کے مالک، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس سے تعلق بناؤ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انہیں آگے بڑھ کے ایک مچھلی کے منہ سے لال نکالا اور ان کے ہاتھ پہ رکھا، جس کو چوری ہوا ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں، یہ کہا اور کشتی سے اترے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار نکل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لو کان ابن آدم قدر شعیر من یقین مشاعل الماء، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل اور یقین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایمان والے کے پاس جو کے برابر اللہ پر توکل ہو تو وہ بکھرے پانیوں پر بھی چلے گا تو پانی اسے ڈبو نہ سکے گا. تو آؤ بھائی، ایسے اللہ سے دوستی لگائے. ہم نے کن مٹی کی مورتوں کو پوجا شروع کر دی ہے، اگر سبتن جماعت کی آستین، اس نے تو اقبال نے تو آستین کہا تھا، مجھے تو رگ رگ میں بت ہی بت نظر آ رہے، ریشے ریشے میں بت ہی بت ہیں، دل کی دنیا اجڑی پڑی ہے، کبھی اندر جھانک بھی نہیں دیکھا. روزانہ عورتیں صبح اٹھتے گھر صاف کر رہی، جھاڑو دیے جا رہے، پیسے والوں کے گھر میں ملازمہ آ رہی ہیں اور وہ جھاڑو دے رہی ہیں، پانی مار رہی ہیں، ٹافیاں پھیر رہی ہیں، برتن بھی دھل رہے، فرش بھی دھل رہے، کمرے بھی دھل رہے، قالینوں پر مشینیں پھیری جا رہی ہیں، جھاڑ پھون، سارا گھر صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کونے میں بھی کوئی گندگی رہ جائے تو نوکرانی کی وہ بےزتی ہوتی ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں. ہائے ہائے، کبھی اندر بھی تو جھانکتے، کبھی کدھر بھی تو دیکھتے کہ یہاں گندگی کے کیسے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. جو دل کبھی اللہ کی محبت میں نہ دھڑکا، نہ مچلا، نہ کبھی بے قرار ہوا، نہ کبھی اس کے اندر میں سے فریاد اٹھی اللہ اللہ، تو اس سے اجڑا ہوا کون سا دل ہوگا، کون سا دل ہوگا. جن کو اللہ نے سب کچھ دے دیا ان کی روز کی فریاد سناؤں تمہیں. آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ خوشخبری کسی کو نہیں ملی، صرف علی کو ملی ہے. علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ راضی ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، مجھے سب کچھ مل گیا، راضی تو یا رسول اللہ. اب اس کے بعد تو لمبی تان کے سوتے، چلو فرض نمازیں پڑھ لیتے، فرض کے بغیر تو چھٹکارا نہیں، باقی تو اپنا موج کرتے. لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، دیوانے ہو گئے. زرار ابن زمرہ کنانی، یہ حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، ان سے کسی نے کہا شہادت علی کے بعد، کچھ علی کا حال تو سناؤ. تو میں اس کا آخری حصہ آپ کو سنا رہا ہوں، ان کا ساری کہانی کا آخری حصہ سنا رہا ہوں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لَحْيَتِهِ. يَتَمَلْمَلُ التَّمَلْمَلَ السَّمَا. آئے ہائے ہائے ہائے، جن کو میں کیا نہیں پا رہا ہوں، مجھ سے کہا نہیں جا رہا، الفاظ میں اتنی کتنی طاقت ہے، میں سنا نہیں پا رہا ہوں. ساری وراثتیں مل کر یہ حال ہو، مجھے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رات عیاشی میں، دن بدماشی میں. کیا کروایا کہ تمہیں کیا سناؤں، کوئی ایک کہانی ہو تو سناؤں. اتنی راتوں میں میں نے علی کو دیکھا جب جہان سو رہا ہوتا تھا، وہ مسلح پہ تڑپ رہا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ اب اس کی داڑھی پر ایسے ہوتے تھے، دونوں ہاتھ داڑھی پر ہوتے تھے یوں، اور وہ یوں تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، جیسے سانپ کا ڈسا تڑپ، یوں تڑپتا تھا. وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتا تھا جیسے غموں کا دکھوں کا مارا روتا ہے. پھر خاموش رات میں اس کی فریاد بے ساختہ با آواز بلند منہ سے نکلتی، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب. یہ وہ وقت ہوتا تھا جب رات بھی تھک چکی ہوتی تھی اور تارے بھی سو چکے ہوتے تھے، اور وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے تھے، یا ربنا یا ربنا. پھر دنیا سے کہتے، الی تغررتی، ارے بدبخت مجھے کہاں سے تو آ گئی دھوکہ دینے والی، تو جانتی نہیں میں کون ہوں. الی تشوقتی، تو میرے شوق میں کہاں سے آ گئی. الی تشوقتی، مجھے جھانک جھانک کے کیوں دیکھتی ہے، مجھے کیوں تاڑتی ہے. الی تزینتی، میرے سامنے کیوں بن سنور کے آتی ہے. ہیہات ہیہات، دفع ہو جا دفع ہو جا. غری غیری، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے. قد بدت کی فلاتا، میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں. لا سبیل علی الی، اب تو میرا تجھ سے کوئی ناتا جڑ نہیں سکتا. عمر کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، تیری مسند، تیری کرسی، تیرا اقتدار بڑا ذلیل. وخطر کے یسیر، تیرا خطر، تیری مصیبت بھی بڑی آسان. اور خطر خوشی کو بھی کہتے ہیں، دونوں ہی مطلب ہے، خطر خوشی، خطر غم، تیرا غم بھی تھوڑا، تیری خوشیاں بھی تھوڑی. پھر کہتے آہ ان آہ، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں ہوئے ہوئے، عربی میں کہتے ہیں آہ آہ آہ. ایک دم یہ پکار شروع ہو جاتی شروع ہو جاتی شروع ہو جاتی، تڑپتے تڑپتے تر کہتے من قلت الزاد، اے میرے مولا ہائے میں کیا کروں، میرا عمل تھوڑا ہے، کیوں بھائی انصاف کرو، تھوڑے عمل والا نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتا؟ تھوڑے عمل کے تھوڑے پیسے کے ساتھ وہ ادھر والا جو اسلام آباد ہے اس میں گھر بن سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کون سے سیکٹر ہے جو کس طرف کا اسلام آباد ہے تھوڑے پیسوں کے ساتھ وہاں گھر بن سکتا ہے؟ ارے تھوڑے عمل کے ساتھ خاتم الانبیاء سید القونین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اس کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے کوئی؟ اور یہ کیا کہہ رہی؟ یا اللہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے وبعد سفر، میرے مولا مجھے تنہا جانا ہے، وبعشت التاریخ، میرے مولا سفر تنہائی کا ہے، سفر لمبا ہے اور میرا عمل تھوڑا ہے، اے بنے گا جن کا سب کچھ بنا وہ رکھتے چلے گئے۔ اللہ کو پہچانو بھائیو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ میں 10 سال سے ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے جی لگا لو، اس سے زیادہ نہ وفا پاؤ گے، نہ حفاظت پاؤ گے، نہ کفالت پاؤ گے، نہ وکالت پاؤ گے۔ اسی پر اپنی ڈوری چھوڑ دے، مالک پہ ڈوری چھوڑ کے دیکھو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہو کے دکھا دے گا۔ سبھائی اپنے اللہ کو اپنے بناؤ، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اس کی منشا پر گزارو، اور اس کی منشا کا پیکر ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، پاک ذات، پوتر ذات، معصوم ذات، ساری کائنات کا خلاصہ اور جوہر، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ عالم کی پیدائش تو چند ہزار سال کی ہے، اس کائنات کی پیدائش 15 ارب سال کی ہے، جو سائنسدان کہہ رہے ہیں پیدائش من المرسلین، وہ میرا رسول ہے، وہ کی کہانی نہیں ہے۔ قاف قاف قاف کیا ہے؟ آپ، تم، تو، انک لمن المرسلین۔ مجھے قرآن کی قسم، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ لفظ قاف یہ بتا رہا ہے کہ زمین آسمان کوئی نہ تھے اور اللہ اپنے نبی کو وجود دے چکا تھا۔ ارے ایسے بڑے نبی تھے ماننے والے ہو، اللہ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، ہمارے نبی کو 10 نام دیے۔ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں نام خود بخود چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا کبھی چاند کہلاتی، کہتی ماں، کبھی لڈو کہتی، کبھی پیڑا کہتی، کبھی جگر کہتی، کبھی کبھی میرے چھاؤں، کبھی میرا سایہ، کبھی میرا سہارا، کبھی میرا آسرا، ایک نام نہیں پکارتی۔ میرا چاند، میرا گڈا، میری گڈی، یہ ایک لفظ دہرانے میں چونکہ محبت کا بہاؤ پورا گزر نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ الفاظ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ محبت کا اس میں سے بہاؤ گزر سکے۔ ایسے ہی اللہ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، ہمارے نبی کو 10 نام دیے، کہ تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماحی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقب ہے، تو فاتح ہے، تو خادم ہے، تو ابو القاسم ہے، تو طاہ ہے، تو یاسین ہے۔ اننی عند اللہ 10 اسماء، انا محمد و احمد و الماحی و الحاشر و العاقب و الفاتح و القاسم و ابو القاسم و طاہ و یاسین، یہ اللہ نے آپ کو نام عطا فرمائے ہیں۔ پھر قرآن میں آؤ تو کبھی یا ایہا النبی کے روپ میں پکارے گئے، پھر کبھی یا ایہا الرسول کا لقب ملا، کبھی یا ایہا المزمل کے لاڈ ملے، کبھی یا ایہا المدثر کا خطاب کا پیار ملا۔ کبھی شاہد بنایا، کبھی مبشر بنایا، کبھی نذیر بنایا، کبھی داعی اللہ بنایا، کبھی سراج منیر بنایا، کبھی رحمت للعالمین بنایا، اور کبھی کافتا للناس بشیرا ونذیر بنایا، کبھی عبد کا خطاب دیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کبھی رسول سے پکارا یا ایها الرسول، کبھی نبی سے پکارا یا ایها النبی، کبھی مزمل سے پکارا یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، اے کملی والے، اے چادر والے. یہ عربی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے. کیا محاورہ ہے؟ جب کسی شخص کو اس کی جسمانی حالت کے ساتھ خطاب کیا جائے تو یہ محبت کی انتہا کی طرف اشارہ ہوتا ہے. عربی زبان میں، ہماری زبان میں اس کا کوئی خاص اسلوب نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں یہ اسلوب ہے، جب کسی سے اظہار محبت اعلیٰ درجے کا کرنا ہو اس خطاب میں، تو جس حالت میں وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، چل رہا ہو، اس کی اس حالت میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے. ایک اور مثال سے میرا مطلب واضح ہو. حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لائے، دیکھا تو حضرت فاطمہ غمگین بیٹھ، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو. تو ہم نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی پتہ نہیں باہر نکلے. تو آپ باہر تشریف لائے، دیکھنے کے لیے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر، مٹی جسم پر، اور ایسے پہلو کے بل. تو آپ نے پیچھے سے آ کر ہلکے سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قم یا ابا تراب. حضرت علی کا سب سے جو اعلیٰ لقب ہے وہ ابو تراب ہے، کیونکہ یہ ان کو اللہ کے نبی نے دیا تھا. فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ قیمتی مجھے یہ لقب ہے کہ یہ مجھے میرے نبی نے دیا تھا. اور ابو تراب اس لیے کہا کہ کوئی بھی میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو میرا محبوب ہی ہے. سمجھیے بات. ابو تراب. علی اٹھو نہیں کہا. ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے، یہ عزت کا. جب کسی کو لقب سے پکارتے ہیں تو عزت دی جاتی ہے، جب نام سے پکارتے ہیں تو عدل کیا جاتا ہے، جب اس کی جسمانی حالت پر پکارتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے. تو نہ آپ نے علی کہا، نہ ابو الحسن کہا، آپ نے کہا ابو تراب، او مٹی والے، او مٹی کے ابا. مٹی پہ لیٹے، ساری مٹی جسم پہ لگی، تو آپ نے کہا او مٹی کے ابا اٹھو، قم یا ابا تراب. تو یہ لقب آپ کا سب سے عالی شان لقب بنا کہ آپ نے اظہار محبت کیا، اگر ان کو لے کر آئے گھر میں اور بیچ میں لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، ادھر حضرت علی کا سیدھا ہاتھ پکڑا، ادھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں کو اپنے سینے پر لا کر یوں ملا دیا، ایسے جیسے میں دکھا رہا ہوں، نیچے فاطمہ کا ہاتھ، اوپر علی کا ہاتھ. پھر آپ نے فرمایا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. پھر آپ اٹھ کے باہر آئے بڑے خوش خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ میں صلح کرا کے آ رہا ہوں. یا ایها المزمل، اب کچھ واضح ہوا؟ او میرے کملی والے، میرے چادر والے، میرے کمبل والے. یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے. تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، ان کے سانچے میں ڈھلو. اتنا تو کرو جتنا پولیس والا کرتا ہے. اپنی وردی سے پتہ تو چلتا ہے کہ یہ اسلام آباد کی پولیس ہے. اسلام آباد کی پولیس کی وردی اور ہے نا، تو اپنی وردی سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اسلام آباد پولیس ہے. میں یوں کہہ رہا ہوں، آپ اسلام آباد والے اتنی تو اپنے نبی کی وردی پہنو کے جاتے ہوئے نظر آؤ کہ یہ محمدی جا رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، یہ ان کی امت کی عورت جا رہی ہے. ہماری تو عورت کی بھی پہچان ہے، مرد کی بھی پہچان. اپنی عورتوں کو مغرب کی بیٹیاں نہ بناؤ، اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ، عائشہ خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ. مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے وہ دکھ دیکھا ہے، لکھا جائے تو کاغذ جل کے راکھ ہو جائیں، دھرتی پہ تحریر کرو تو دھرتی میں سوراخ ہو جائیں. اتنا دکھ جھیلا ہے مغرب کی عورت نے، کپڑا اتار کے ننگے ہو کر، ہائے ہائے ہائے ہماری ساری نوجوان نسل ادھر ہی بھاگی جا رہی وہ میرے عزیز ہو مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کر اعلان کرتا ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے ادھر نہ آنا تم کہاں بھاگے جا رہے ہو اپنی عورتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے نمونے میں ڈھلنے کی دعوت دو پیار سے محبت سے یہ ہے بھائیو اللہ پاک کے محبوب کا لایا ہوا پیغام جس کا نام ہے اسلام جس میں معاشرت بھی ہے اور معیشت بھی ہے تجارت سیاست حکومت عدالت عبادت ہر چیز کامل مکمل اکمل ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو پھر ماں اور باپ کا ہے اللہ رسول کا حق تو پہلے ہے اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقل لہما اف علماء فرماتے ہیں اگر عربی زبان میں اف سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ اس کو اس ماں باپ کے آگے اف نہ کرو عربی زبان میں اف سب سے ہلکا لفظ ہے اس لیے یہ استعمال کیا اگر اس سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا اس سے ہلکے درجے کا لفظ کوئی نہیں ہے اس کا ہماری زبان میں جو ترجمہ ہے وہ ہے جب کوئی جب ماں پکارے باپ پکارے تو آگے بیٹا ناگواری سے کہتا یہ جو تم ہے یہ وہ اف ہے اف اب ورنہ ہماری زبان میں تو اف کوئی نہیں نا اف اور مطلب میں ہمارے ہاتھ ہے تو یہ آگے جو بچے ٹانگا ہر وقت پکارتے رہتے ہر وقت بلا کر رہتے یہ تم یہ وہ اف ہے اف بھی نکلی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ نہ حج قبول ہے ہاں بھائیو معاشرت کا دین بھی سیکھو محبتیں پھیلانا سیکھو درگزر کرنا معاف کرنا سیکھو انتقامی معاشرہ وہ کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہوتا وہ ذلتوں بھرا معاشرہ ہوتا ہے اپنے نبی کی زندگی سامنے رکھو جنہوں نے سخت سے سخت الفاظ کو بھی سہا اور تیروں کو سہ کر معاف کیا اور تلواروں کے زخم اٹھا کر بھی معاف کیا بیٹی کے قاتل حضرت زینب کو برسہ مارا تھا حبار بن اسود نے جس سے زخمی ہوئی 8 سال اسی زخم میں بیمار رہ کر انتقال ہوا وہ مکے میں آ کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا بیٹی کے قاتلوں کو معاف کرنے والے کی ہم امت ہیں عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بڑا پکا صحابی تھا آپ پانی پی رہے تھے نا کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں آپ نے کہا کیا کرو گے کہا میں اپنے باپ کو پلاؤں گا شاید ایمان اندر اتر جائے تو آپ نے بچا دیا وہ لے گیا کہنے کا ابا یہ پی لو اس نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی ہے پی لو کچھ تیرے اندر ایمان آ جائے اور کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا تو ماں کا پیشاب لے آتا میں وہ پی لیتا یہ نہیں پیوں گا تو ان کو بیٹا بیٹا بیٹا ہو کے اتنا غصہ چڑھا کے سیدھے آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس بدبخت منافق کی گردن اڑا دوں تو اللہ کے نبی تو فوراً کہ تو پڑاؤ اس بدماش کی گردن جو اتنی ہماری توہین کرتا ہے آپ نے کہا انہو ابوک فاحسن الیہ نو نو نو نو یہ کام نہیں کرنا وہ تیرا باپ ہے تیرا باپ ہے جا اس کی خدمت کر جیسے پہلے کر رہا ہے تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے اس کو لے کے پھرنے کا کام ہے پیچھے جو آج تک ہو چکا اس پہ توبہ کر لو اللہ کو سب سے زیادہ پسند توبہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک ہو جاؤ اسلام آباد والے تو اللہ کیا کرے گا تم سب کوئی موت دے کے جنت میں پہنچا دے گا پھر اللہ قوم پیدا کرے گا ایک نسل پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر بیٹھ کے آنسو بہائیں گے پھر کہیں گے اللہ معاف کر دے معاف کر دے پھر اللہ ان کو معاف کرے گا اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے تو بھائیو توبہ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے یہ زندگی امانت ہے پتہ نہیں کب واپس ہو جائے یعنی وجود کم مٹی ہو کر زیر زمین چلا جائے کس وقت اجل اشک لے ان کا میں مرتے مرتے بچا میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جانا ہے پر میں تو مرتے مرتے بچا, اور بھائی بچتے بچتے مر جانا ہے, کہ میں تو آج موت کے منہ سے بچا, موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا, کبھی موت منہ کھولے اور کوئی بچ کے نکل ہے, کبھی ایسا ہوا موت نے منہ کھولا ہی نہیں ہوتا, نظر آتا میں تو موت کے منہ سے بچا. موت جب بیت المنی تو انشبت ابطارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. عرب کے شاعر نے کہا تھا ابو قویب نے, جب موت پنجے کاٹتی ہے تو ساری دنیا کی تدبیریں ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں. اور حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت, او دنیا کے انسانوں موت کے وار سے آج تک کوئی نہ بچ سکا. ان اقمتم له اخذکم, مقابلہ کرو گے اٹھا کے زمین پہ پٹک کے مارے گی. ان فررتم منہ ادرککم, اس سے راہ فرار اختیار کرو گے تو تمہارا گلا دبوچے گی. آج تک کوئی اس سے نہیں جیت سکا, اللہ اس سے پاک ہے, باقی سب کے لیے موت ہے. اتنی بھائیوں کا موت آ جائے, اس لیے جو پل ہاتھ میں ہے اسی میں توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے دوستی لگا لیں. وہ دوستی کرنے میں بڑی جلدی دکھاتا ہے, بڑی جلدی دکھاتا ہے. تو کیوں بھائی توبہ کرتے ہو, کوئی میرا ناجائز مطالبہ ہے, کوئی میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اپنی آنکھوں سے کتنا حرام دیکھا ہے, آج کے بعد جھکانے کی مشق شروع کر دیں. ان کانوں نے کتنے گانے سن لیے, اب بس کرو, اب کچھ اللہ کی سن لو, کچھ قرآن سن لو. گانے والے توبہ کر گئے, تم سننے والے بھی بس کرو یار. کتنا جھوٹ بولا, کچھ سچ سے یاری لگاؤ, کتنی غیبت کر لی, کچھ محبت کے پھول بکھیرو, کتنا رقص گاہوں کو چلے, کچھ مسجد کو چلو. ان ہاتھوں نے کیا کیا کرتوت کیے, کچھ ان سے تصویر پڑھ لو, کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کر لو, کچھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے مانگنا سیکھ لو. ان آنسوؤں کی قدر قائم کرو, ان ایسی نہ ضائع کرو, یہ اللہ کی محبت میں گراؤ, گناہوں کی ندامت میں گراؤ. تو ایک دفعہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ کی امت کے عمل تو لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے. آنسوؤں کا کھاتا سیدھا اللہ کے پاس ہی ہے, فرشتوں کے پاس کوئی نہیں, اللہ کے پاس ہے. تو وہ کس لیے, وہ کس لیے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک ندامت کا آنسو جب مسلمان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے, مرد یا عورت, تو جہنم کے سمندر اس سے بچ جاتے ہیں. بڑے بڑے الحمد كما أنت أهله, فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, افعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.